اللہ تعالیٰ کے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. شرک نہیں, پھر کیا کہتے ہیں وہ تو اللہ کا حصہ بن گیا, اللہ حصوں میں بٹ گیا. ایک وہ نور جو نبی کو مل گیا اور ایک وہ نور جو اللہ کے پاس رہا, دو حصوں میں بٹ گیا, اللہ حصوں سے پاک ہے. میں نے کہا اللہ تو الحمدللہ حصوں سے پاک تھا, ہے اور رہے گا, لیکن تیری عقل نہ تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے, وہ نہیں سمجھ سکتا. میں نے کہا دیکھو خدا مثال سے پاک ہے, میں تمہیں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. ایک دیا جل رہا ہو, ایک دیا دوسرا دیا ہو لیکن وہ جل نہ رہا ہو, اس نہ جلے ہوئے دیے کو جلنے والے دیے کے قریب کر دو تو دوسرا دیا روشن ہوگا یا نہیں؟ تھوڑے بولتے ہو, باقیوں کا کیا خیال ہے؟ وہ دوسرا جو نہیں جل رہا تھا وہ بھی روشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسرا دیا بھی روشن ہے. اگر کوئی پوچھے کہ نہیں یہ تو بجھا ہوا تھا, اس کے ہاں تو روشنی نہیں تھی, تو نے اس کی روشنی کہاں سے لی؟ تو آپ کہو گے یہ دیا اس دیے سے روشن ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ دیا اس دیے سے روشن ہوا. آپ کہو گے اس سے روشن ہوا, لیکن بتاؤ پہلے دیے کے نور میں کچھ کمی واقعہ ہوئی؟ یہ دیا اس دیے کے نور کا حصہ بن گیا, نہیں بنا. ارے خدا کا خوف, مجھے تو لگتا ہے یہ خود ہی دیا ہے. ہمارے پنجابی میں جب امپروو ہو اس کو کہتے ہیں دیوے. ارے خود خدا کا خوف, اگر ایک دیے سے دوسرا دیا روشن کر دیا جائے, پہلے دیے کے نور سے فرق نہیں آتا, دوسرا دیا اس کا شک نہیں بنتا, تو خدا کا جلال کے نور سے نبی کا نور بن گیا. نہ خدا کا نور خود کو نہ خدا کے نور میں کمی واقع ہوئی, خدا کا نور بھی روشن تھا اور خدا نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور بھی روشن فرما دیا. اب دیکھو وہ نور جو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا, نور مصطفیٰ. یہ یاد رکھو, ہم نبی پاک کی صفت بشریت کے بھی قائل ہیں, صفت بشریت کے بھی قائل, لیکن اپنے جیسا بشر نہیں کہتے, خیرم بشر کہتے ہیں. اپنے جیسا بشر نہیں کہتے, خیرم بشر کہتے ہیں. اور وہ صفت بشریت کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے, آپ کے نور کا ظہور ہوا, تو اللہ نے محبوب کے نور کو بلا حجاب دنیا میں نہیں پیش کیا, بلکہ حجاب بشری میں پیش کیا, بشری جامہ پہنایا. کیوں؟ میرے محبوب کے نور کی بلا حجاب کوئی غلط برداشت کر ہی نہیں سکتا. لباس بشری کے پردے میں چھپا کر وہ نور لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس لیے ہم حضور کی صفت بشریت کے بھی قائل ہیں, لیکن اپنے جیسا بشر نہیں, بلکہ کہتے ہیں ہوا خیر البشر, وہ سارے بشروں سے بھی اعلیٰ بشر ہیں. لیکن ابھی اس کی بات نہیں کرتا, وہاں آتا ہوں, لیکن پہلے حضور کے نور کی بات کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نور ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب, میں تو مکان کا محتاج نہیں تھا. اللہ مکان کا محتاج ہے؟ یہ تھوڑے بولتے ہو, باتوں کا کیا خیال ہے؟ ہے مولا کروڑوں روپے کی، اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے. تو جو اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے اس کے لیے مکان کی ضرورت کیا ہے؟ محبوب میں تو مکان کا محتاج نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے لیے کوئی مکان بنایا ہی نہیں، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے ایک مکان بناؤں، بڑا شاندار مکان، اونچا سا بلند مکان، بہت اونچا، دنیا کا پتا چلے خدا نے اپنے معبود کا مکان بنایا ہے. ایسا اونچا مکان کوئی بنا سکتا ہی نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بلند اونچا بلند بالا مکان تیار کیا. پھر شوق سے جو مکان بناتا ہے اس کا نام بھی رکھتا ہے، نام بھی رکھتا ہے نا، یا آپ کی کلاس میں بھی لوگوں نے مکانوں کے نام رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے اپنے معبود کے لیے مکان بنایا، اس کا نام بھی رکھا ہے عرش آلہ. بولو بولو عرش، عرش کے معنی ہے تخت کے، عرش کے کیا معنی ہے؟ تخت کے. اللہ نے بلند فرمایا، فرمایا یہ میرے معبود کا ساری کائنات سے بلند جہاں میرے معبود بیٹھتے ہیں. اللہ اللہ بھائی، یہ تو تم بات کہہ رہے ہو ابو طواب کے اللہ نے عرش بنایا اور معبود کے نور کو وہاں رکھا، یہ تو تمہاری اپنی باتیں ہیں نا، تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ واقعی وہ نور وہاں رہا، کوئی دلیل اور دلیل بھی معقول ہونی چاہیے. یہ کوئی عام عام مسئلہ نہیں ہے، نبی الانبیاء کا مسئلہ ہے، نبی الانبیاء کے بارے میں دلیل بڑی پختہ ہونی چاہیے. ہاں ہاں، عبد الطلاب جو بات کرتا ہے بغیر دلیل کے نہیں کرتا. آج میں گواہی پیش کروں، گواہی مقدمہ جب عدالت میں جائے بغیر گواہوں سے مقدمہ ثابت نہیں ہوتا. میرے یہ حضور کی رہائش ہے، تو اس کی دلیل کے لیے میں آپ کو پہلی دوائی جو پیش کرتا ہوں وہ حضرت آدم کی دوائی ہے، حضرت. اور دوسری دوائی جو میں پیش کروں گا وہ حضرت جبریل کی دوائی ہے. دونوں دوائیاں پختہ ہیں نا بھائی. آدم ہمارے سب کے باپ ہیں، اور اگر آدم دوائی دے اور یہ نہ مانے تو بھائی ارے مسلمان کیا، جو باپ کی نہ مانے. میں کچھ نہیں کہتا، یہ تم خود سوچ لو کہ جو اپنے باپ کی نہ مانے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں. میں بھی کچھ کہتا بھائی، یہ تو تم خود فیصلہ کر لو کیا کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. اللہ اللہ، تو باپ کی گواہی، جبریل کی گواہی، پہلے جبریل کی گواہی پیش کرتا ہوں پھر بابا آدم کی گواہی پیش کرتا ہوں. جبریل حاضر ہوا، اور پھر گواہی گواہی میں بڑا فرق ہوتا ہے. مجھے اسٹیٹ کے سامنے جا کر دفعہ 63 کے بیان دے دو تو سول کورٹ میں چیلنج، ٹھیک ہے نا، سیشن کورٹ میں چیلنج، ہائی کورٹ میں چیلنج. نہیں مانتے ہم ان گواہ اس گواہی کو، یہ جبرن دی گئی ہے. اور اگر گواہی ہائی کورٹ میں ہو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. میں گواہی جبریل کی پیش کرتا ہوں، لیکن کس عدالت میں؟ شفیع اللہ کی عدالت میں نہیں، چیلنج ہو سکتی ہے. نبی اللہ کی عدالت میں نہیں، چیلنج ہو سکتی ہے. خلیل اللہ کی عدالت میں گواہی نہیں دے رہا، چیلنج ہو سکتی ہے. ارے میں خلیل اللہ کے ہاں گواہی نہیں دے رہا، چیلنج ہو سکتی ہے. میں روح اللہ کی کچہری میں گواہی نہیں دے رہا، ارے میں گواہی دلوا رہا ہوں تو حبیب اللہ کی عدالت میں گواہی دلوا رہا ہوں. جبریل حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سلامت کیا یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جبریل کیسے آئے ہو حضور؟ مختلف باتیں حاضر ہوا ہوا. جبریل پہلے تم مجھ سے پوچھتے تھے میں تمہیں بتاتا تھا, آج ایک بات میں تجھ سے پوچھتا ہوں تم بتاؤ پھر میں بتاؤں گا. یا رسول اللہ ارشاد فرمائے, فرمایا مجھے بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے, تمہاری عمر کتنی ہے. اب جبریل نے کہا حضور مجھے سال تو یاد نہیں ہے, ہزار سال ہے دو ہزار, تمہاری عمر کتنی ہے, تمہاری عمر کتنی ہے. اب جبریل نے کہا حضور مجھے سال تو یاد نہیں ہے, ہزار سال ہے دو ہزار سال ہے تین ہزار سال ہے چار ہزار سال ہے, اتنا ضرور ہے کہ آپ سے پہلے روح اللہ تھے ان کے پاس بھی میں آیا کرتا تھا, اس سے پہلے کلیم اللہ تھے ان کے پاس بھی میں آتا تھا, ابراہیم خلیل اللہ تھے ان کے پاس بھی میں آتا تھا, نوح نجی اللہ تھے ان کے پاس بھی میں آتا تھا, آدم صفی اللہ تھے ان کے پاس بھی میں آتا تھا. تو اب میں سالوں کی گواہی دیکھ سب سالوں کے بارے میں بتاؤں کہ اتنے سال میری عمر ہے حضور, یہ تو مشکل ہے. ہاں البتہ ایک بات ضرور کرتا ہوں, عرش الہی سے ستارہ طلوع ہوتا ہے نور نما ستارہ یا ستارہ نما نور, اس ستارے کو نور نما ستارے کو جو ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا, میں اس کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. کتنے ہزار مرتبہ دیکھ چکا ہوں, 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا اور میں اس کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اب سب صحابہ ہیں وہ چکنے ہو گئے کہ یہ کیا ہے, وہ ستارہ کیسا ہے, اتنا قدیم ستارہ جس کو 70,000 سال بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے, 72,000 مرتبہ اس کو جبریل دیکھ چکے ہیں. جی سب صحابہ چکنے ہو گئے کہ دیکھے اب اس ستارے کے بارے میں نبی پاک کیا فرماتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو بتانے کے لیے ارشاد فرما دیا, فرمایا فبعزت ربی انا ذلک الکوکب, ارے مجھے اپنے پروردگار کی عزت کی قسم, وہ ستارہ جو 70,000 سال کا طلوع ہوتا تھا تم 72,000 مرتبہ دیکھ چکے ہو. ارے جبریل مجھے اپنے پروردگار کی عزت کی قسم, وہ ستارہ میں ہوں. وہ ستارہ سب عزت ربی آنا زال کل کوکب, وہ ستارہ میں ہوں. اب اس سے نکلتا تھا 70,000 سال کے بعد پہلے آسمان کو دیدار دیتا تھا پھر عرش میں چلا جاتا تھا, وہ ستارہ میں ہوں. رب کو پتا تھا کہ دنیا والوں کے سامنے میرے نبی نے فرمایا وہ ستارہ میں ہوں. ہو سکتا ہے یہ ملنا میرے نبی کو ستارہ نہ مانے, رب الجلال نے قرآن میں لکھ دیا, ارے ہاں ہاں اے محبوب تم نے جب میری قسم کا کرکا دیا ہے کہ وہ ستارہ میں ہوں تو میں محبوب تیری قسم کیا کر کہتا ہوں کہ ستارہ تو ہے. من نجم الہ ہوا مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو میرا دل چلا بھی گیا پھر واپس بھی آ گیا. جا جا کر تصویریں اٹھا کے دیکھو تمام تصویر لکھتے ہیں ان نجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن نجم اذا ہوا ان نجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قرآن کریم کی سورہ نجم میں جو لفظ بن نجم ہے اس سے مراد رسول اللہ ہے. تو گویا خدا نے بن نجم قسم ہے مجھے ستارے کی, ستارے سے مراد محبوب ہے. گویا خدا فرماتا ہے محبوب مجھے تیری قسم ہے تو ستارہ ہے. حضور خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں میں ستارہ ہوں. رب مصطفیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تیری تائید کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. تو پھر پتا چلا کہ نور مصطفیٰ جس کو جبریل نے دیکھا, عرش اعلیٰ پہ رہتا رہا جس کو جبریل نے, جبریل بولو بولو جبریل نے دیکھا, وہ نور دیکھا بشر نہیں دیکھا, نور دیکھا نور. جب نبی کو پیدا کیا گیا تو نور, جب عرش میں مکان دیا گیا تو وہ وہاں بھی نور, پھر جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو پھر بھی نور, سارے نوریوں کو اس کے سامنے جتایا گیا تو پھر بھی نور. ارے دنیا کو تباہ کر کے طوفان میں حضرت نوح کی کشتی کو چلایا گیا تو اس وقت بھی نوح علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور. اگر نمرود کی آگ سے حضرت ابراہیم کو جلانے سے بچایا گیا, نار کو گلدار بنایا گیا تو پیشانی ابراہیم میں بھی اس وقت نبی پاک کا چھری سے جگد اسماعیل کو بچایا گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں بھی اس وقت نبی پاک کا نور. جب دنیا دیکھ کر سیانی ہوتی تھی اس وقت حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نبی پاک کا نور. سیدہ حاملہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوا تو نبی پاک کا نور, اور جب بارہ ربیع الاول کو دنیا کے سامنے آیا تو پھر بھی نور. سبحان اللہ. نبی کا بولو بولو نبی کا, یہ حقیقت پاک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ والدہ ماجدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کے بطن اقدس میں نو ماہ کیا رہا بولو. سیدہ آمنہ سے پوچھا تو فرمایا مجھے سارے پیریڈ میں کبھی بھی حضور کا بوجھ محسوس نہیں ہوا تھا. ورنہ جاؤ میری ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے پوچھو, اگر وہ امید سے ہوتی ہیں تو ان کو بچے کا بوجھ محسوس ہوتا ہے, اور جیسے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے بوجھ بڑھتا ہے. اگر بوجھ نہ بڑھے ڈاکٹر باقاعدہ ان کا وزن کرتے ہیں, اگر بوجھ نہ بڑھے تو ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی بچہ جو ہے وہ پرورش نہیں پا رہا, کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو. بوجھ بھی ہونا چاہیے, بڑھنا بھی چاہیے. یہ تھیوری ہے, جا کے پوچھ لیں ڈاکٹروں سے, ڈائنی کارج اس سے پوچھیں. بننا چاہیے, بوجھ ہونا چاہیے. بھائی صاحبہ فرماتی ہیں مجھے سارے نو ماہ میں کبھی بوجھ محسوس ہوا ہی نہیں تھا. کیوں؟ ماں کے پیٹ میں نور تھا. مجھے کل ہی کسی ساتھی نے کہا کہ ایک ملا کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کی والدہ تو کافرہ تھی, جہنمیہ تھی, میں نے کہا ظالم تجھے چونکہ نبی سے محبت نہیں ہے نا اس لیے تو نبی کی ماں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے. آؤ میں تمہیں مشکات شریف کی حدیث سے ایک استدلال پیش کر کے دکھاؤں. مائی صاحبہ روٹیاں لگا رہی تھی, مشکات شریف کی حدیث ہے, حضور تشریف لائے, فرمایا لاؤ میں روٹیاں لگاؤں. ایک روٹی حضور نے اپنے دستے سے بنائی اور تندور میں لگا دی. عورتوں کی عادت ہے نا روٹی لگانے کے بعد پھر اوپر تھوڑا پانی کا ہاتھ لگا دیتی ہیں تاکہ اچھی طرح جم جائے اور کچی روٹی تندور میں گر نہ جائے. حضور نے بھی اپنے دستے سے پانی لگایا, وہ روٹی کو پھیر دیا بڑے آرام سے بڑے پیار سے. اب مائی صاحب نے ساری روٹیاں لگا لی, پک گئی, وہ روٹی ابھی کچی تھی. مائی صاحب نے سوچا کہ ذرا موٹی روٹی بنا لو, تندور میں ہیٹ کم ہے اس لیے وہ پکی نہیں, چلو حضور کے ہاتھ مبارک کی بنی ہوئی روٹی ہے ابھی پک جائے گی میں کھا لوں گی. ساری روٹیاں اتارنی, اس روٹی کو پکنے کے لیے تندور کا منہ بند کر دیا اگر اچھی طرح سیک لگے اور جلدی پک جائے, اور خود کی انتظار میں پاس نفل نہیں دی انتظار میں. اور جو جناب الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف میں جو مست ہوئی کافی دیر ہو گئی, پڑھتے پڑھتے اچانک قرآن تلاوت کرتے کرتے خیال آیا وہ حضور نے روٹی لگائی تھی اپنے ہاتھ مبارک سے دستے اقدس سے تو وہ تنور کے اندر تھی اور میں نفلوں میں مشغول ہو گئی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ روٹی جل گئی ہو, میں نے تو وہ خود کھانی تھی حضور کے دستے اقدس کی بابرکت روٹی. جلدی جلدی نوافل ختم کیے, نوافل ختم کر کے سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے تنور کا ڈھکنا اٹھایا, دیکھا جل جانا تو درکنار, ابھی روٹی پکی بھی نہیں ہے, پکنا تو درکنار. وہ پانی جو حضور نے اپنے دستے ایک دستے لگایا تھا وہ پانی بھی خشک نہیں ہوا. حیران ہو کر دیکھنے لگی, ابھی دیکھ ہی نہیں تھی کہ آقا دو عالم پھر جلوا گھر ہو گئے. فرمایا کیا دیکھتی ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اپنے دستے ایک دستے روٹی لگائی تھی, میرا خیال تھا کہ وہ میں کھاؤں گی, میں نے نوافل شروع کر دیے کہ پک جائے, دیر ہو گئی, میرا خیال تھا جل گئی ہوگی تو اس کا تو پانی خشک نہیں ہوا. آپ نے فرمایا ری نادار کیا سوچ رہی ہے, جس کو محمد کا ہاتھ لگ جائے اس پانی کو تو جہنم کی آگ خشک نہیں کر سکتی, یہ آگ کیا کرے گی. حضور نے فرمایا جس کو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگ جائے اس کو جہنم کی آگ بھی خشک نہیں کر سکتی. ارے روٹی کو پانی کا ہاتھ رسول اللہ لگا دے, ایک ساتھ لگتی ہے ہاتھ لگانے میں, اس روٹی کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. ارے ظالم ذرا سوچا کر, جس ماں کے پیٹ میں نوجوان نبی کا نور ہوا اس ماں کو جہنم کیسے جلا سکتی ہے. جس ماں بطن اقدس میں نو ماہ نور مصطفیٰ جلوہ گر رہا, آج کی جرت ہے؟ ارے حضور کی والدہ ماجدہ کی تو بڑی شان ہے. میرا دعویٰ ہے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی اتنی شان ہے کہ اگر قیامت کے دن چند منٹ حضرت داتا گنج بخش جہنم کے سامنے کھڑے رہے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. جہنم کی آگ ٹھنڈی, ہاں ہاں, میرے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے پیر بائے مستانی رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا, فرمایا میرا دل تو چاہتا ہے قیامت کے دن اپنا خیمہ ہی جہنم کے قریب لگا لوں تاکہ مجھے دیکھ کر جہنم ٹھنڈی ہو جائے, خدا کی مخلوق جلنے سے بچ جائے. سمجھتے ہو تم؟ ارے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بلیوں کا یہ مقام ہے تو میرے محبوب کی والدہ مائدہ کا کیا کام ہوگا. کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ارے مو تمہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے قریب کسی ناپاک چیز کو نہیں آنے دیا. دیکھو ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے, جبریل آئے, کان میں عرض کی, یا رسول اللہ فی نالیک قادہ رن, آپ کے نالین مقدس میں میل ہے, میل. اب اگرچہ وہ ناپاک نہیں تھی, ناپاک, لیکن خدا نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ میرے محبوب کے نالین پاک پر میل ہو. حضور نالین پر میل ہے, حضور نے نماز میں ہی جوتے اتار دیے, نالین مبارک اتار دیے. صحابہ نے دیکھا حضور نے اتار دیے, سارے صحابیوں نے اتار دیے. آپ نے فرمایا سلام دل کا جوتے آپ نے, تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ حضور آپ نے اتار دیے, ہم نے بھی اتار دیے, ہم نے سمجھا شاید حکم آ گیا نالین اتارنے کا. فرمایا نہیں نہیں, میرے نالین کے کسی کونے میں تھوڑی سی میل تھی تو اللہ نے وہ بھی برداشت نہیں کی. ارے جس کے نالین میں میل برداشت نہیں کرتا, اس کی والدہ میں کسی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی بھائی کا لال منڈا مجھے ایک رواج دکھا دے, سجدہ آمنہ نے ساری زندگی کسی بت کے سامنے جھک کر دکھایا ہو, کسی غیر اللہ کا سجدہ کیا ہو, کسی بت کی عبادت کی ہو. ارے سجدہ نے ساری زندگی نہ بت کی عبادت کی, نہ غیر اللہ کے سامنے جھکی, نہ کسی بت کو مانا, نہ کسی جھوٹے خدا کو خدا کہا. وہ دین ابراہیمی میں تھی, اور دین ابراہیمی اس وقت تک تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ظہور نہیں کیا, جب دین مصطفیٰ کا ظہور ہوا دین ابراہیمی کی حد ختم ہو گئی. مائی کعبہ دین ابراہیمی میں تھی, ان کا مثال ہوا. جب رسول اللہ کے دین کا اعلان ہوا, نبی پاک نے چاہا کہ میرے والدین بھی, میری والدہ بھی میرے دین کو بھی قبول فرمائے. اللہ سے دعا کی, رب الجلال نے حضور کی والدہ مائدہ کو دوبارہ زندہ کیا. آپ نے بیٹے کا کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مثال ہوا, نبی کی والدہ بھی ہے, حضور کی جاپیا بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں تم یہ نبی پاک کی گستاخی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مائدہ. اور یاد رکھو حضور نے فرمایا میں پاک پشتوں سے, پاک سلموں سے پیدا ہوا ہوں, پاک پشتوں سے, پاک سلموں سے پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وطن میں رہے وہ وطن بھی پاک, جبکہ مشرک پاک نہیں ہوتا, مشرک پاک نہیں ہوتا. اور حضور نے فرمایا میں پاک کچھ سے, پاک سلب سے پیدا ہوا ہوں. جس وطن اقدس میں حضور رہے وہ وطن اقدس بھی پاک, جن پشتوں میں نبی پاک رہے وہ پشتیں بھی پاک. تم تو حضور کی والدہ کی بات کرتے ہو, حضور کے والد کا دکھاؤ, حضور کے والد نے کسی بت کو سجدہ کیا ہو. ارے تم والد کی بات کرتے ہو, میں کہتا ہوں حضور کے دادا کو دکھاؤ کہ حضور کے دادا نے کسی بت کو سجدہ کیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد علی کان علی دین ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے, لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموش کرو. اگر کسی نے حضور کی والدہ ماجدہ سجدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہا تو یہ سنڈیوں کے جذبات کو چیلنج کرنا ہوگا, ہم وہ زبان بدھی سے کھینچ کر کتوں کے آگے بھیج دیں گے. نبی پاک صلی اللہ, ارے قرآن اٹھا کے دیکھو, قرآن سناؤں, قرآن لا اقسم بال, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے محبوب مجھے مکہ شہر کی قسم, اس شہر کی قسم, اس مکے کا نام نہیں لیا, لا اقسم بهذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم کیوں وانت حل بهذا البلد, کیوں قسم کھائی ہے شہر کی؟ اس لیے کہ اس شہر میں آپ ہو. نام نہیں لیا تاکہ پتا چل جائے محبوب میں کسی مخصوص شہر کی قسم نہیں کھاتا, جہاں آپ ہو اسی شہر کی قسم کھاتا ہوں. اور آگے کیا فرمایا, وَلَدْ اے محبوب جس پیارے باپ نے آپ کو جنم دیا مجھے آپ کے والد کی قسم. آپ کے والد کی تو خدا حضور کے والد کی قسم کھا رہا ہے, کسی کافر کی خدا نے کبھی قسم کھائی ہے؟ شرم کرو, کسی کافر کی خدا نے قسم کھائی ہے؟ تو اپنے بڑے کی دکھا, ابو جہل کی خدا نے کبھی قسم کھائی ہو؟ تیرے بڑے ابو جہل کی کسی نے قسم کھائی ہو؟ ارے کسی بتا, عبداللہ بن ابی کی قسم کھائی ہو؟ فرعون کی قسم کھائی ہو؟ قارون کی قسم کھائی ہو؟ نمرود کی قسم کھائی ہو؟ ارے نئی نئی قسمیں کھاتا ہے تو اپنے بھی کھاتا ہے. والد گرامی کی قسم کھا کر بتا دیا, محبوب تو بھی میرا ہے تیرے والد بھی میرے. جس کی قسمیں خدا کھائے اس کو تم کہو نعوذ باللہ کافر اور جہنمی, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ شیطانی وسوسہ ہے, اپنے دل کو شیطانی وسوسوں سے پاک کرو. یہ ایمان نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے, بےمانی کی علامت ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے شریروں کی شر سے محفوظ فرما. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں سعودی گورنمنٹ نے, گورنمنٹ کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہاں کے نجدیوں نے حضور کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک گرا دیا, بلڈوزر چلا دیا. پہاڑی کے اوپر تھا, وہ پہاڑی کا حصہ ہی بلڈوزر سے, دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ پہاڑی کا وہ حصہ جہاں قبر مبارک تھی وہ پورے کا پورا حصہ بلڈوز کر دیا. والدہ ماجدہ کے جسم اقدس کو نہ جانے کہاں لے گئے ہیں, اللہ و رسول ہوا عالم. لیکن یہ ہے کہ ان کے مزار مبارک کو گرایا جانا یہ شیطانی حرکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر مزار مبارک کو گرانا ہوتا تو پہلے رسول اللہ گراتے. حضور نے اپنی ماں کے مزار کو گرایا بلکہ دیدار کے لیے گئے, اپنی والدہ ماجدہ کے دیدار کے لیے گئے, اور 714 صحابی بھی گئے. ابو بکر صدیق ساتھ, عمر فاروق ساتھ, عثمان غنی ساتھ, مولا علی ساتھ, ارے بلال اذان دینے والے ساتھ تھے. علی المرتضیٰ سے اونچے ہو, تمہیں دین کا پتہ زیادہ ہے کہ عثمان غنی کو دین کا زیادہ پتہ تھا؟ ارے 52 مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر کو دین کا پتہ ہے یا تم جیسے جگت کو دین کا پتہ ہے؟ بتاؤ, حضرت ابو بکر صدیق جانتے ہیں یا تم جانتے ہو؟ مصطفیٰ کریم دین جانتے ہیں یا تم جانتے ہو؟ جب 1400 صحابہ کرام کی جماعت کو ساتھ لے کر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کو مصطفیٰ جاتے ہیں تو سنی کیوں نہ جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضور کی والدہ ماجدہ کے مزار پر جانا, اور تم نے اس لیے گرائی ہے کہ سنی وہاں زیارت کو جاتے ہیں؟ ارے رسول اللہ خود گئے, صحابہ کی جماعت گئی, بعد میں صحابہ کرام ارواز جاتے رہے, زیارت کرتے رہے. تو جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی رہا تم نے گرا دیا, تو بتاؤ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا یا ناراض کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو لعنت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضور کی والدہ ماجدہ کے مزار اقدس کو گرانے والے پر لعنت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں, سعودی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں بتایا جائے حقیقت حال کیا ہے, اور اما جان کا جسم اقدس کہاں ہے؟ کیونکہ جہاں بھی اما جان کا جسم اقدس ہوگا وہ ان کی قبر ہوگی. مصطفیٰ بھی جاتے تھے, ہم پھر بھی وہاں جانے گے انشاءاللہ العزیز. اس بات کا پتہ چل جائے گا اور سنی جہاں قبر مبارک ہوگی وہاں بھی جائے گا. کوئی دنیا کی طاقت سنیوں کو نہیں روک سکتی. حجاز کی سرزمین کسی کے باپ کی نہیں ہے, سب مسلمانوں کی ہے. مصطفیٰ کریم کی زمین ہے, سب مسلمانوں کی زمین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شریروں کے شر سے محفوظ فرما. زور سے بولو آمین. تو بات کر رہا تھا کہ وہ مقدس وطن, وہ پاکیزہ وطن, وہ نورانی وطن, جس وطن میں میرے مصطفیٰ کا نور جلوہ گر رہا, نو ماہ جلوہ گر رہنے کے بعد جب حضور کا ظہور ہوا, خدا نے لباس بصری پہنا دیا. لباس بصری پہن کر ابھی ظہور ہوتا ہے تو مائی صاحب فرماتی ہیں خرج منی نور ابا اپنی ما بین المشرق والمغرب. ارے کیا پوچھتے ہو, ابھی تو لباس بشری کے حجاب میں ہے. جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو لباس بشری کے حجاب میں جلوہ گر ہوئے, تو ابھی حجاب میں جلوہ گر ہوئے تو مائی صاحبہ نے فرمایا مجھ سے ایک نور طلوع ہوا جس کی روشنی مشرق سے لے کر مغرب تک سارے جہان کو اس کی روشنی نے روشن کر دیا. ادا منہما بین المشرق والمغرب. اما جان آپ کو بھی اس نور کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھ ملنا حدیث ہے حدیث. آپ کو اما جان آپ کو بھی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اما جان کیا فرماتی ہیں, ارے مجھے اس نور کا ایسا فیض پہنچا, ایسا فیض پہنچا کہ حتی رأیت قصور الشام. میں نے مکے شہر میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. اب تم بتا کافروں, کافر کو ایسی نگاہ مل سکتی؟ بولو کافر کو مل سکتی؟ ارے ملا تو مجھے دیکھ کے دکھا, تیری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے, دنیا ساری مجھے جوتے لگائے, پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے لگایا کس نے نہیں لگایا. تمہیں تو آنکھوں پہ پٹی باندھ دے تو کوئی دکھائی نہیں دیتا. تو میرے محبوب کبریا کی والدہ ماجہ فرماتی ہے مجھے مکے کے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات نظر آ گئے. یہ اسی والدہ ماجہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ والدہ ماجدہ کے وطن اقدس سے بھی نکلے تو ماں نے کہا کہ نور پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا؟ نور پیدا ہوا. تو ماں کے وطن اقدس سے جلوہ گر ہونے والا وہ نور اگر کے لباس بشری میں تھا, لیکن وہ لباس بشری میرے محبوب کے نور کو چھپا نہیں سکا, نور کو دبا نہیں سکا, پسے پردہ نہیں کر سکا, بلکہ نور مصطفیٰ میں اتنی قوت تھی کہ اس نے اپنے لباس بشری کو بھی منور کر دیا. دارال العلوم دیوبند کے محتمن, سابقہ محتمن قاری سید, ان کا بیٹا اس وقت محتمن ہے, ان سے پہلے وہ محتمن تھے, ان کا نام تھا قاری سید. ہم دیکھو کسی کے بڑے کا نام بدتمیزی سے نہیں لیتے, یہ ہمارا اخلاق ہے, ہمارے رسول نے ہمیں اخلاق سکھایا ہے. ہم کہتے ہیں ان کے محتمن دارال العلوم دیوبند دیوبند کے محتمن قاری سید صاحب, انہوں نے کتاب لکھی ہے آفتاب نبوت. اس آفتاب نبوت میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کی حقیقت پاک نور ہے, لباس بشری تھا لیکن وہ لباس بشری حضور کے نور کو چھپا نہیں سکا, بلکہ خود بھی منور ہو گیا. لہذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ نبی سر تا پا نور ہے. نبی سر تا پا نور ہے. میں تو ان کو کہا کرتا ہوں ارے خام خواہ کے اختلاف مت پیدا کرو, اس وقت پاکستان اختلافات کا متحمل نہیں ہے, فرقہ واریت اس وقت نقصان دہ ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان فرقہ واریت سے پاک ہو جائے, فرقہ وارانہ اسلوبتے ختم ہو جائیں, یہ سارے تعصبات ہیں مٹ جائیں. کراچی سے لے کر تو سن تک سارا ملک ایک ہو جائے, اتفاق و اتحاد ہو جائے. لہذا خام خواہ کے جھگڑوں کو ختم کرو, تمہارے بڑے ہیں قاری طیب, ہمیں نہ مانو اپنے بڑے کو مانو, اپنے بڑے کی عبادت لکھو سائن ہم سے کرا لو, عقیدہ ایک کر لو. کتنی بڑی بات ہے, اپنے بڑے کی عبادت نور مصطفیٰ کے بارے میں لکھ لو. اب نور دہن نور زبان نور بیان نور, لب نور بولو نا, لب نور دہن نور زبان نور بیان نور, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. ارے یہ ایمان بناؤ, یہ بیان بناؤ, یہ پیار ہے, یہ محبت ہے مصطفیٰ کریم, یہ عقیدت ہے, ایسی عقیدت رکھو گے شفاعت نصیب ہوگی. خدا کے جلال سے پوچھ رہے تھے, یا اللہ جبریل کہتا ہے میں نے نور دیکھا, جبریل کہتا ہے میں نے نور دیکھا, حضرت آدم فرماتے ہیں میری پیشانی میں نبی کا نور چمکا, نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میری پیشانی میں نبی کا نور تھا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں نار کو گلزار بنایا اس لیے کہ نور مصطفیٰ تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا اس لیے کہ ان کی پیشانی میں نور کیا تھا, نور تھا. عبد المطلب فرماتے ہیں میری پشت سے نور نکلا, میری پشت سے نور نکلا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے پیشانی میں چمکتا ہوا نور دیکھا تو زمانہ عاشق ہو گیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نور, عبد المطلب فرماتے ہیں نور, آپ کی والدہ ناجا فرماتی ہے نور, ارے دیکھنے والا کہتا ہے نور, کیا بھی کہتے ہیں نبی کا نور, یا رسول اللہ تو نے کیا بھیجا, اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کل انمار بشر مشرکم نبی سے کہلوایا تاکہ پتا چل جائے لباس بشری ہے, خود نور بنایا تاکہ پتا چل جائے حقیقت نور ہے, لباس کی بات محبوب خود کر دو تمہاری حقیقت کا اعلان میں کروں گا. کیا جانی اللہ کے علاوہ تو نبی کی حقیقت کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے, ہم کب کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کو پتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نبی کی حقیقت کو جانتا کوئی نہیں ہے, لیکن جب اللہ مصطفیٰ کی حقیقت بتا دے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے. خدا نے جو فرما دیا کب جا من اللہ نور کتاب مبین, تو کتاب مبین آئی, نور بھی آیا, کتاب مبین. حکیم الامت مولت دیوبندی حضرات کے حکیم الامت مولت اشرف علی صاحب تھانوی خود اس میں لکھتے ہیں اس آیت کے ساتھ اپنے ترجمے کے کہ نور آیا اور کتاب مبین آئی, تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے. نور تو جب سب لوگ مان لیں, نور اللہ کہے نور, ماں کہے نور, باپ کہے نور, دادا کہے نور, انبیاء کہے نور, جبریل فرمائے نور, مصطفیٰ خود فرمائے, سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا میرا نور, تو پھر تم نور نہ مانو تو تمہیں خدا سنالے میں کچھ نہیں کہتا. سات کتاب مبین ہے, نور بھی آیا ہے کتابیں, امریکہ سے کوئی مشینری آئے ساتھ اس کے چیکلک ہوتی ہے نا, بک ہوتی ہے نا, جس میں لکھا ہوتا ہے یہ اس کے پرزے ہیں, یہ پرزہ یوں فٹ ہوتا ہے, یہ یوں فٹ ہوتا ہے, اور یہ پرزے اس چیز کے بنے ہیں, ذرا خیال سے رینچ لگانا, اس چیز کے بنے ہیں, ان میں یہ نزاکت ہے, یہ پختگی ہے, سارا کچھ لکھا ہوتا ہے نا. خدا نے فرمایا میں نے نور بھیجا ہے, ساتھ اس نور کے بیان میں 30 سپارے کی کتاب بھیج دی ہے, اس کتاب کو کھولو تمہیں پتا چل جائے گا یہ نور ہے تو کس کنڈیشن کا نور ہے, کس معیار کا نور ہے. ہم نے قرآن کھولا تو پتا چلا اللہ اکبر. یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر کا بیان. تو آخر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, نبی پاک کی ذات اقدس کو سب سے زیادہ اگر پہچانا ہے تو حضور کے صحابیوں نے پہچانا ہے. کس نے پہچانا ہے؟ صحابیوں نے نہیں, حضور کے. میرا چیلنج ہے, میں ہر موضوع پر ایک آخری بات کہتا ہوں جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. میرا چیلنج ہے کوئی ملا مجھے ایک روایت دکھا دے کسی صحابی نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا ہو. لفظ بشر نہیں, کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حضور کو, حضور کی صفت بشریت کے ہم بھی قائل ہیں, لیکن وہ لباس بشری ہے, حجاب بشری ہے. اپنے جیسا بشر کسی صحابی نے حضور کو کہا ہو ایک روایت دکھا دو, میں تمہارے ہاتھ سے درد کر لوں گا. نہیں, جاؤ مشرق سے مغرب تک پھرو, شمال سے جنوب تک پھرو, یہاں کوئی نہ ملے نجر چلے جاؤ, وہاں کے کسی شیخ سے بات کرو, شیخ سے کوئی روایت لائے. فَإِن لَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اگر کوئی ملا نہ دکھا سکے, اور میرا دعویٰ ہر دن نہیں دکھا سکتا, تو پھر میں یہی کہوں گا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن یا لوگ ہیں یا پتھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے, تم ان کا ایندھن, اس آگ کا ایندھن نہ مانو, نبی کو نور مانو, دل کا سرور مانو, آنکھوں کی ٹھنڈک مانو, پیارے کو محبوب مانو. ارے نبی کے غلام بن جاؤ, اللہ تم سے پیار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے, اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی میں رہ کر زندگی بسر کر کے ہمیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے